Hep canımı yakar, yüzüme bakar, en çirkin haliyle önüme çıkar yalnızlık. Bende kara bir talih, bunca yıl geçti, gelmedin üstüme zalim mutluluk. Hep canımı yakar, yüzüme bakar, en çirkin haliyle önüme çıkar yalnızlık. Bende kara bir talih, bunca yıl geçti, gelmedin üstüme zalim mutluluk. Sevda, sevda, bunca yıl bekletip bir gün elbet dönecek mi? Sevda, bu büyük yalnızlık hesabını ödeyecek mi? Sevda, sevda, dönecek mi? Sevda, bu büyük yalnızlığın hesabını ödeyecek mi? Çıkar yalnızlık. Bende kara bir talih, bunca yıl geçti, gelmedin üstüme zalim mutluluk. Sevda, sevda, bunca yıl bekletip bir gün elbet dönecek mi? Sevda, bu büyük yalnızlık hesabını ödeyecek mi? Sevda, sevda, bunca yıl bekletip bir gün elbet dönecek mi? Sevda, bu büyük yalnızlık hesabını ödeyecek. Yıllar yılı aratmış.